doğru efendim. Özden bacı diyorum, gel bana de. Değil mi? Herkes kendisini doğru görüyor. Herkes kendi düşüncesinin daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Herkes hocasının daha bilgili olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Konuşulurken ittifak, vahdet ama gündeme gelirken iltihak gündeme geliyor. Siz mecbur musunuz bana iltihak etme? Ben mecbur muyum? İmanımdan mı olurum? Hayır. Ama ikimiz de kitap ve sünnette o çizgide birleşmekte mükellef miyiz? Bizi birleştiren bizim dışımızda biz de değil. Bunu başka bir izahına ben tekrar geleceğim. Şunu bitireyim şimdi. Allah ve Resulü ne müracaat kitap ve sünnete ihtilafın hançarı. Aklı başında kalbiyle devrede olarak birisi Kur'an'ı ihtilaf kaynağı gösterse ne olur bacım? Peygamberin sünnetini ihtilaf kaynağı gösterse? Ama sünnet konusunda biliyorsunuz. Şimdi bak, olanları ait sadece alacağım. Ondan sonra yine gelin. Allah'a ve Resulüne götürün derken, mesela kadınlar hakkında öyle hadisler var ki, yani şaşırıp kalıyorsun. Peygamberin... Emine gibi düşünmüyorsunuz inşallah. Emine kim? Şenlik oğlu. Şimdi bak ben burada şimdi sünnet diye el aldım bak. Burada Resulüne havale edin derken neyi kastediyor Allah? Yani o tabii ki yaşamış ve açıklamıştır. Her şeyi onun adı ne? O eylemin adı ne? Ne diyoruz? Sünnet. Güzel. Ha bunu kastettim. Şimdi ben peygamber peygamberimize nispet edilen sözleri yalan sözleri kastetmiyorum. Her şeyi peygambere götürmüşler. Yani o şimdi bundan sonra gelsin. Ne dersiniz? Önce bir Kur'an'ın bizi yönlendirdiği. Ben yalnız gerçekten müsaade edeyim. Çünkü isteyin. Fakat bir şey olmadı. Derler. Şimdi ben Türk toplumunda klasik bir reddetme üslubunun varlığını biliyorum. Normal bir konuşmada bile birisinin sözünden hoşlanmadıysa bu senin görüşün. Bu senin dediğinle bu çok farklı bir olaydır der. İki kelimecikle onu reddeder. Bu klasik bir reddiye üslubu. Bizde birisine ilmen karşı gelemiyorlarsa arkadan söylenen sözlerle onu saf dışı etmek isterler. Halbuki biz karşı karşıya gelip az önce Özcan Bacı'ya da demek istedim buydu. Biz birbirimize tahammül edip karşı karşıya gelip konuşabilmeliyiz. Biz ihtilaf edebiliriz ama düşman olamayız. Biz bir meselede illa anlaşmamız gerektiğine inanmıyoruz birdenbire. Ama konuştuğumuz, sohbetin ettiğimiz hiçbir meseleyi husumete sebep edemeyiz. Ben sohbet ettiğim bir insanla ikinci kere karşılaşma zeminini hazırlayarak gidiyorsam bu benim için başarıdır. Eğer ilk sohbetim ikinci görüşmenin kapısını kapatıyorsa zaten böyle olacaktıysa önceden gelmesiydi. Ne önemi var? Her meselede illa mı anlaşmamız gerekiyor? Biz bir pislikten çıkıyoruz. Bunu anlamamız gerekiyor. Onun için ben o arkadaşlara çok çalıştım ben. Benim sohbetimden hakaret ederek kalkıp giden, şu an Ankara'da da var bir tane, şu an gelmeye başlamıştı. Beni evinden kovup seneler sonra sohbete gelmeye başlayan insan olmuştu. Bu benim için hiç önemli değil. Beni gelsin sizin akide yönüyle şu müşkülatınız var desin gelsin karşı karşıya benimle konuşsun. Bu başka bir mevzu olur. Ben bunu gıybet meselesini işlerken anlatıyorum. Ben sizin bir kötü hareketinizi görsem yüzünüze demesem arkadan dersem bu ne olur? Gıybet. Bu bir. İki. O söz size gelirken üstüne eklenir mi? Başka bir şahsı da günaha sokar mı? Kovucu yapar mı? Yapar. Siz benim o sözümü üzerine eklemiş vaziyette duyarsanız, bırak Ebu Said de kimdir derseniz, o size götüren, bana da getireceğini düşünün. Bana da geri getirirken, ekleyerek getireceğini, ara gittikçe açılacaktır. Ama ben sizin yüzünüze söylesem, o an kızsanız bile önemli değil, bana kızmanız size zarar. Anlatabildim mi? Ama belli bir zaman sonra ya Ebu Said Hoca haklıydı. Ben neden kızdım? Kızmamalıydım. Haksız bile olsa belki o öyle anladı. Düzeltebiliriz diyebilirsiniz. Bu gibi taktikler, bakın bazı kavramları ters yüz etmiyor. Sizi tasfihin, tasfihi anlıyorsunuz. Hatalarınızı düzelten. Toplum ne anlıyor? Tenkit. Size nasihatımı nasıl ifade ediyorlar? Ayıplama. Neden tasfih, düzeltme, tenkit? Nasihat, ayıplama anlaşılıyor. Biz bu kavramları tekrar yerine oturtmamız. Tasfih ve nasihat şeklinde gündeme getirmek. Tenkit ve ayıplama. Her şey karıştırıcı oldu burada. Birçok kavram vardır bakın böyle. Tavizin adı iyi davranma olmuştur. Allah kötü ahlak, Allah adına buğz etme şeklinde telkin ediliyor artık. Bu kavramlar ters yüz edilmiş. Tekrar biz geri döndürüz. Şimdi esas anda bizi ona havalesi adres olur demektir. Bu ifademi anladınız mı? Bunda hadis inkarcılarına her tayfi bir reddiye vardır. Eğer Allah Resulü'nün bize havale ettiği sünnet hal çaresi değildiyse Allah'ın bizi oraya yollaması adres bir yollama olurdu. Şimdi bu müşkülatları, bu kaideleri daha da çok çok çoğaltır. Ve devam ediyorsunuz şimdi yolunuzda. Bu sizin yolunuz. Kendi kendinize sorumlu olduğunuz yolunuz. Bunları ben bir de başkasına öğretme yükümlülüğünü alıyorsam, ikili ilişkiler başlıyor. İsteseniz de istemeseniz de bu var. İkili ilişkiler başlıyor. Bu ikili ilişkilerde mevcut bulunduğunuz, yaşadığınız toplumu göz ardı edemezsiniz. Aydan gelmediniz. Bunu anlatabiliyorum değil mi? Hatta yaşayan toplumlar, geçmişteki ümmetleri de düşünün. Ele alın. Kur'an'ın umum seyrine bakın. Başından sonuna kadar ilk Resul olarak yollanan Nuh, Kur'an'ı devamlı okuyor musunuz? Yani manasını anlamaya çalışarak onu kastettim. Nuh'un aleyhisselam tebliğ, kavmindeki müşkülat şöyle bir gözünüzün önünde şekillendirin. İbrahim aleyhissalatü vesselam kavmi müşkülatı. Aynı mı? Aynı mı? Normalde tabii farklı farklı yani. Normalde müşkülat da farklı. İnsanın devrindeki ayrı, insanın devrindeki ayrı. Şimdi Nuh'un kavmiyle kavminin irtikab ettiği müşkülat sebepleri, Nuh'un onlara tebliğdeki arz şekli, İbrahim kendisi, kavmi, tebliği, bir mücadele hayatı farklıdır şimdi. Ta peygamberimize gelin. Yani bu peygamberlerin hayatlarını mustakillen önce Kur'an'dan okumamız gerekir. Üzerinde düşünemeseniz bile kıssaları kelime kelime hatırlamanız gerekiyor. Düşündürme bir başkası vasıtasıyla da olabilir. Şimdi az sonra benim yapacağım diyor. Peygamberlerin İlk davetleri nedir bacım? Yani kulluğadır şimdi. Bu kulluk kelimesiyle geçer. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولَ اَنِ اَبُدُ اللّٰهِ وَجِتَنِبُ الْتَعْفُدُ Bakın ilk davetleri bu. Diyor ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağutlara kulluk etmekten içtinab edin diye Resul yolladı. Hem de bütün Resuller bunun için gelmiştir. Resullerin yolladığı tebliğciler de Allah Resulü'nün hayatında Muaz ibn-i Cebel'in bir Yemen'e yollanmışı vardır. Müslim'de, Buhari'de, hadis kitaplarının iman bahsinde. Muaz, sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Burada ne anlaşılıyor hocam? Dikkat et. Sen zırzop cahil bir topluluğa değil, ehli kitap olan bir kavme. Onları ilk davet ettiğin şey tek olan Allah'a kulluk olsun diyor. Resul'ün yolladığı davetçi de onun da ilk davet ettiği nedir? Allah'a kulluktur şimdi. Az önce Kur'an'a yaklaşma yöntemini ben anlatırken kısa öz ifadeleriyle Kur'an'dan da ilk öğreneceğim bu, ilk davet ettiğin de bu olmalı. Şimdi bundan şöyle diyoruz. Peygamberlerin yani umum peygamberlerin davetlerinin seyrine bakacaksanız umuman hepsi uluhiyet tevhidi merkezli. Ama bunların içinde İbrahim ve Musa gibi rububiyet tevhidi merkezli daveti olan Resuller de var. Fakat bütün bunlara rağmen her Resulün uluhiyet tevhidi merkezli olsa daveti rububiyet tevhidine merkezli hatırlatmaları da var. Bu ifadeleri iyi tutun. Aynen Allah Resulü'nün, bizim peygamberimizin daveti uluhiyet tevhidi merkezlidir. Ama bunun yanında rububiyet tevhidi merkezli hatırlatmalar var. Ne diyor? Deyin bakayım. Gökten yağmuru yağdıran, yerden birçok nimetle sizi rızıklandıran, sizin sahibiniz, yani göz ve kulaklarınızın sahibi, ölüyü ve diriyi çıkartan, yani makinimiz, müdebbürül emir kainattaki mevcut bütün mahlukatını, hacatını anında tedarik eden kim? Yine cevap Allah diyecekler diyor. De ki onlara, فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ. Bütün bunları yapan Allah olduğunu bildiğiniz halde yine de ona ondan korkmadan ortak koşuyorsunuz. Hatırlatmalar var. Bu davette biz Allah Resulü'nün ki hasreten bizim Resulümüzdür. Örnek alma mecburiyetindeyiz. İlk davetimiz ne olmalı bacım? Bu şimdi bazıları akidesi, malumatı zeminine oturmamış insanlarda kötü bir his uyandırıyor. Bu toplumun akidede müşkülatı mı var? Geliyor şimdi gündeme. Ben size bir ölçü vereyim. Bu kaidelerden bir tanesi. Allah Kur'an'da ne diyor? Sizden iman edip salih amel işleyenlere geçmiştekileri yeryüzünün hakimi kıldığımız gibi sizi de yeryüzünün hakimi kılmayı vaat ettik diyor. Dininizi temekkün ettirip korkunuzu emniyete tebdil edeceğim ve bana ortak koşmayacağım. Bu ayeti şöyle bir düşünün. Bize, Allah bize yeryüzünün yani hakimiyetini vaat ediyor. Değil mi? Türkiye'nin mi? Yeryüzü. Bu bir. Hangi şartı koşmuş? İman ve salih. İman belli. Salih amelden maksat yani imana küfrün şirkin bulaştırılmadı. Bu bir vaat. Allah'ın vaat. Biz nerenin hakimiz şimdi bacım? Güzel. Tahlil edin bacım şimdi. Aklınız başınızda tahlil edin şimdi. Allah vaadini tutar mı? Hulf eder mi vaadini? Müşkülat ne bacım? Müşkülat insan. Adıyla. İman edip salih amel işte. Allah'ın koyduğu şart yerine gelmediyse vaadi hiç gelmez. Beklene kalırsın. Canım, kocam ne yaptın sen? Türkiye'de hiç mi imanlı salih amel yok? Gel kardeşim o zaman Allah'a itham edelim. O vaadini yerine getirmemiş diyelim. Net mi? İki kere iki dört eder mesela. Kimi itham edelim? Kendimizi mi? Allah'ı mı? Eğer koyduğu şartlar gerçekleşseydi o vaadini yerine getirir miydi? Yeryüzünün hakimiyeti onun vaadi. Bize düşen koyduğu şartı yerine getirir. Bir hatırlatma daha yapayım. Kur'an okuyorsunuz, sünnet okuyorsunuz, siyer okuyorsunuz. Hiç Allah Resulü bir günden bir güne İslam devleti kurmamız gerekiyor dediğini okudunuz mu? Bu sözü bana getirin, ben size bir Buhari külliyatı hediye edeyim. Senelerdir bulamadım bu kelimeyi. Okudunuz mu hiç? Şimdi onu dedim. Yok, ben... şimdi tek cevap ver, arkasını ben getireceğim. Ama İslam devleti kurulmuş mu? Zaten İslam devleti kurulmuş. Bakın şimdi, bir kelime etmemiş kuralım diye Mekke'den başlayın. Ona tekabül eden bir şey yok mu? Yok. Ama kurulmuş bakın. Nasıl olmuş bu? Konuşulmadan. Bakın, konuşulmadan. Hatta Mekke'de teklif edilmiş. Muhammed, sen para pul mu istiyorsun? Ama o da teklif başkasından geliyor. Onlardan geliyor tabii, kafir. Sen para pul mu istiyorsun? Verelim. Kadın kız mı istiyorsun? En güzelini. Krallık mı istiyorsun? Kralımız ol. Ne dedin? Verelim. Verelim. Şimdi burada arzu ettim, buranın deşifre edilmesi. Konuşmadı, oldu nasıl? O nasıl olacağını biliyordu, onun için çalıştı. Bu çok şey öğretir bize. Konuşularak olmuyor, yaşanarak olmuyor. Geçin şimdi onu. Kimi itham edelim bacım? Bizi mi, Allah'ı mı? O zaman müşkülatı anladı. Bizde bir müşkülat varmış. Nerede bu müşkülat? Ya iman ya salih amel. Değil mi? Ondan, tevhidden başlamamız gerekir. Ama bu, herkese itham etmek demek değildir bakın. Eğer zaniye hak cezası geldiyse, herkes mi zina yapacak? Hayır. Hırsızın eli kesilme hükmü geldiyse, bu ümmetin hepsi mi, çoğu mu hırsız olacak yani? Değil. Bu bir itham da değil, tehlikeyi anlatıp, tehlikeyi anlayıp, nereden başlamamız gerektiğini bilmemiz. Müşkülat ya iman, imanda olduğunu zannetmiyorum burada, ya da salih amelde bacım. Hareket noktası tespit edilmeli. Bizim en büyük iddiamız şu an bu, hareket noktası davette tespit edilmeli, bu bir. İki, hareket mıntıkayı, yani lokalleştirilmelidir. Üç, liyakat gündeme gelmektedir. Onun için daveti ilk buradan başlamalıyız. Şimdi düşünün bacım. Yaşadığınız ortamda, yaşadığınız toplumun size kazandırdığı bir telakki ölçüsü var. Bunu kavradınız mı, telakki ölçüsünü? Şöyle, Osmanlıların son zamanında bu İstanbul Galata Beyoğlu mıntıkasındaki oturan gayrimüslim kadınlar kendi kıyafetleriyle o mıntıkanın dışına çıkma ruhsatı aldılar, bu azınlıklara, yani hürriyet, meşrutiyet falan müşkülatları var ya, tarihte okuduysanız. Kendi kıyafetleriyle dışa çıkma başlayınca, yüzü, gözü, başı açık, etekleri biraz kısa falan, Müslüman kadınlar bunları görünce tesirlendiler. O toplumdaki Said Nursi bile nakleder bunu, hatta Mehmet Akif bile ne çirkin yüzler örtermiş o incecik perde sözünü bundan diyor. Kadınlar eteklerini ayak topuklarından biraz yukarıya aldılar. O zamanki alimler yaygaraya bastı, kadınlarımız gavul oluyor. Şule, ondan sonra etek kısaldı, kısaldı, kasa kadar şule, şuraya indirdiğinde şuleye ne diyorlardı o zaman? Babaz, telakkiye bakın. O toplumda bir Müslüman kadının, rastgele bir Müslüman kadının yüzünü açıyor, bir harbin patlamasına sebep olay çıkıyor. Şimdi Müslümanım diyenler kendi elleriyle bunu yapıyor. Bu telakki yöntemini kavrayın demek istiyorum şimdi. Şu toplumda telakkinize çok dikkat edin bacım. Telakki kaynağı yapacağınız tek devir o devir. Allah Resulü'nün devri. Resul ilk tebliğci olarak, Resul olarak yollanıldı topluluk Mekke ehli, ammeten bütün insanlıktı değil mi? Peki, o geldiği topluluk Mekkelilerin, onlara hitap ettiği ayet üstü, onların dini yaşantılarını bilme mecburiyetindeyiz biz. Ki ayetlerin hitabındaki ağırlığı sebebi. Mekke topluluk nasıl bir topluluktu bacım? O yönüyle demiyorum şimdi. Dini yönüyle nasıl tanımlanır? Hüküm yönüyle demedim. Dini vasf olarak vasfetseniz, Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyorlar mıydı? Bu bir. İki, malik, razık olduğuna, malik-i mülk olduğuna, muhim-i mülk olduğuna, müdebbül emr olduğuna inanıyorlardı. Rububiyette hiçbir müşkülatları yoktu. Bakın şimdi. Bunun yanında bazı fiillerle kulluk vazifesini eda etmeye çalışıyorlardı. Kur'an okuduysanız, önce ben Kur'an'dan zikredeyim size. Hac yapıyorlar mıydı? Camileri inşa ediyorlar mıydı? Camiler, ha, cami değil. Nasıl? Camiler. İki, ömre yapıyorlar mıydı? Namaz kılıyorlar mıydı? Hepsini deliliyle zikredebilirim. Oruç tutuyorlar mıydı? İtikafta kalıyorlar mıydı? Adak adıyorlar mıydı? Bizim şu an kulluk olarak eda ettiğimiz hepsi o şekliyle de olsa vardı. Müslüman olunca ne farz oldu onlara? Aynı şey. Başka gelmedi, sadece onların tahrif ettikleri yerler yüceltildi. Müslüm'de Bukhari'deki hadiste Arafat'ta Allah Resulü diyor ki müşrikler Arafat'tan güneş batmadan önce inerlerdi. Biz battıktan sonra ineceğiz diyor. Onlar Meş'aril Haram'a oturduklarında babalarının kahramanlıklarını anlatırlardı. Biz Allah'ı zikredeceğiz diyor. Onlar Kabe'yi çırılçıplak, Mekke'yi çırılçıplak tavaf ederdi. Biz tesettür edelim. Ve tesettür ayetlerinin ilk başlangıcı olarak gelmesine sebep olan o vakaydı. Şimdi bu tarafa gel bacım, telakki yöntemine dikkat edin. Allah'a inanıyorum diyene, oruç tutana, zekat verene, namaz kılana, hacca gidene ne deriz bacım biz şimdi bu ortamda? Şimdi Allah Resulü'nün muhatap olduğu o toplumdaki Kur'an'ın telakkisini şimdi aktarmalıyız buraya. Aynen böyle alıyoruz şimdi. Şu hareketler birisine Müslüman dedirten hareketler değil mi? Mümin denilen hareketler şimdi öyle mi? Yani, aynı fiilleri bu toplumda görsek bize söylettireceği söz nedir? Şöyle biraz ileriye acele etmeden üzerinde dursak az herhalde soracağını da geleceğiz şimdi. Biraz daha yavaş olun. Doğrusu da yani geleceğiz. Biraz da unutkanım kusura bakmayın. Yani bugüne kadar bunlar hiç yapılmamış diyebilirim. O zaman ne tür bir problem? Hangisinden? Yani deminden beri yani işte ibadetleri vesaireleri, şuları buları. Yani sanki altyapısı olmayan bir topluluğuz şu anda. Kesinlikle. Yavaş. Yani o İslam binasına... Biraz daha yavaş alın, bakın anlayacağım. Tuğla koyulmamış. Bak, bir... Tek bir temel kazmakla geçiriyoruz. Şimdi bakın. Ah yapsaydık olmadı. Ah temel kazsaydı. Keşke temelden başlasaydık biz. Olmadı bacım. O yani sadece... Tarihi incelediğiniz zaman sanki bütün yani... dini temsil eden veya temsil ettiğiniz zaman, ettiğinizi zaman veya hizmet diyelim. Yani Allah rızası için vazifesini bilen veya iman edip salih amel işleyen hep yani sıfırdan mı başlamış? Değil. O zaman ne? Arızalar sıfırdan başlamayı önledi. Bakın şimdi. Bir grup alın. Hizmet ediyor. 12 adım gidiyor. O sonra gelecekti. Ben sabredin demekte haklıydım bakın. Birisi ondan ayrılıyor. İkinci bir hizmet daha iyi yaparım diye o da sıfırdan başlıyor. Herkes gittiği yerden geri dönerek sıfır, geri dönerek sıfır. Bir şey kazandırmıyor. Kazandırmıyor. Ben hizmete başlayıp 12 adım deyince, siz de 13 adım diye gidin, bir hizmet bırakılmadı bacım bize. Bu ortamı hasreten bahsediyorum. Bu şimdi biraz sonra gelecek. Az önce Mekkelilerde Kur'an ve sünnete dayalı zikrettiğim vasıflar, kulluk vasıfları değil mi bacım? Bu toplumda aynı şeyleri yapan bu isimle tavsif edilir. Vasfedilir şimdi. Öyle mi bacım şimdi? Ebu Cehil 50 kere haç çakmıştı. Zamanımızda olsa hacer mi derdik? Bakma Kur'an müşrik dediği için bizimkiler rahatlıkla müşrik diyebiliyor. Haç çakmıştı hacer mi derdik biz de olsaydı şimdi. Peki Mekkelilerin bütün bu güzel vasıflarının yanında onlara müşrik dedirten amelleri neydi? Yani onların mı? Şimdi bunu çıkarmamız gerekiyor. Onlara iman yani iman yoktu. Yani Allah'a ve Resulüne bak kullandığınız kelimeye dikkat edin. Önce Allah sonra Resul. İman var mıydı yok muydu? Şirk ne demek bacım? Dur. Şirk eşi ortak. Yani işte kime? Yağmuru Allah'a kime? Diyor. Kime ortak koşmak? Allah'a. Güzel. Yani iman var. Zaten iman olmazsa şirk gündeme gelmez. Bakmayın siz Yaşar Nuri gibi soytarlar dahi. Yani şirki Allah'ı inkar etmek anlatır. Değil. İman olmazsa şirk olmaz. Zaten salih amel sözü bundan kaynaklanır bakın. Kur'an'da وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمِ Bilmiyor musunuz? İman edip de imanlarına zulüm giydirmeyenler. Buradaki zulüm şirktir. Lokman'da gelen, İbn-i Mesud'da gelen hadis bunu anlatır. İman yeterli değil tek başına. Zulüm giydirilmemiş iman. Şirk Mekkelilerdi. Mekkelilerin müşkülatı şirkti. Ama ne söylüyorlardı? Ne yapıyorlardı da Allah onları müşrik kabul etti. Kelimeyle müşriklerdi canım. Yok basit söz. Müşahhaslaştırmalıyız ki zamanımıza örnek olsun. Ne dedi de o söz şirkti? Ne yaptılar da o amel şirkti? Bu bir tane. Bakın şimdi. Allah ile kendi aralarında vasıta. Ne diye vasıta ediniyorlardı bacım? daha çok yakın. Bak şimdi. Değil mi? Daha çok. Kötü mü bu? Niye? Kötü mü bacım bu niyet? Hayır, kötü değil. Niyet bazında değil. Allah'a daha çok yakın olmayı istemek kötü mü? Şimdi basit ikinci müşkilat, birinci aşamayı şöyle alın. Kitap sünnetten alındığımız akideyi esasa göre Allah'a daha çok yakın olmayı istemek iyi bir niyettir. Ama yaklaşmadaki yöntemin o ikinci merhale. Benim üslubum biraz sizin garip olduğunuz üsluptur. Biraz yani sabrederek giderseniz ancak şey yapacaksınız. Niyet neymiş? Çok güzel. Allah'a daha çok yakın olmayı isteme. Yaklaşmayı isteme. Ama yaklaşmadaki seçtikleri yöntem arıza burada şimdi onlarda. Bunun için biz diyoruz ki bir amelin kabulü için iki şart. Bir, amel sahih olacak. Yani kitap ve sünnete dayanmalı. İki, halis yani Allah rızası için olmak, onun için olmak. İkisinden birisi noksan o amel gider. Birisi bu iş demek gelir, niyeti kötü değil. Hatta Allah neden bunlara tapıyorsunuz dediğinde onlar mana buduhum. İlla li yukarribuna ilallahi zülfâ. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Bu bir. Bakın şimdi. Peki Allah'ın neden onlara tapıyorsunuz dediğinde iki kelimesi var burada. Onlar dediği kim? Tapma kabul ettiği fiil ne burada? Anladınız mı hocam? Onlar kimi kastediyor? Neden onlara tapıyorsunuz dediğinde. Onlar kim? Bu tapma diye kullandığı kelime hangi eylemin adı oluyor burada? Rükunun mu? Secdenin mi? Namazın mı? Oruç tutmanın mı? Kurban kesmenin mi? Neyin adı? Çünkü ibadet kelimesi umumi ifade taşıyan bir kelime. Para gibi. Para deyince kaç lira dediğimi anlıyor musunuz? Affedersiniz. Kaç lira dediğimi anlıyor musunuz? Bir lira da paradır, bir milyar da paradır. Değil mi? Para gibi. Neden onlara tapıyorsunuz, yani kulluk ediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz derken burada anlamamız gereken iki kelime var bacım. Ben namaz için ettim. Ben de onu söyleyeceğim. Ha, ben namaz için ettim. Evet. Biraz sola doğru. Ha. Burada anlamamız gereken iki kelime var şimdi. Eğer ifade ettin, istersen orada da sohbet edelim. Geç oraya sen. Sola doğru. Anladınız bacım? Onlara neden tapıyorsunuz diyor Allah. Onlar kim? Özlem bacım. Bunu tespit etmelisiniz Kur'an ve sünnete göre. İki, bu ibadet dediği eylem neyin adı? Onlar kim Neşe bacım? Hangi putlar? Bak şimdi bu kelimeye de dikkat edin. Put deyince yanlış çağrışım yapıyoruz. Adlarını söyle. Kim onlar? Lat, Menat, Uzza, Ubel değil mi? Şimdi bu bir... Lat kim? Bak put kelimesi kullanmayacaksınız. Yanlış çağrışım yapıyor. Ha, şimdi Lat kimdi şahsiyet olarak? Buhari'den gelen rivayette İbn Abbas'tan nakilde Taif'te eskiden yaşamış kerim, hacılara ikramda bulunan, yemek kaynatan, fakirlere dağıtan bir adamdı diyor. Yani iyi bir insan. Bakın bir tane. Menat Ubel kimdi? Hiç duydunuz mu? Menat Ubel Nese'yini Sünenül Kübra'da Halid bin Velid'den nakledilen rivayette Mekke ile Medine arasında bir hurmalığın içinde medfun iki veli kadın. Menat Ubel iki veli kadındır. Dışarıdan hacca gelenler bunların kabirlerini ziyaret etmeden Safa ile Merve arasını gelip sahi etmenin günah olduğuna inanırlardı. Ayet bundan iniyor. Bunlar diyorlar ki bu iki veli kadının kabrini ziyaret etmeden oraya yani Safa ile Merve'yi sahi etmek günah. Allah inne Ayşe validemiz naklediyor üstünde bunu. İnne Safa vel Merve min şa'airillah femen haccel beyte ev i'temara fela cunaha aleyhi eyyat tavvufa bihma. Safa ile Merve'yi o kabirleri ziyaret etmeden gelip sahi etmek günah değil. Safa ile Merve'yi sahi Allah şiarlarından şiardır. Aradaki kattığım o kabir parantezi hadisten aldığım manadır. Bunu anlatabildim benim şimdi. Güzel. Bunlar insan ve iyi insanlarmış da. Allah'ın sevgili kulları, bizi Allah'a yaklaştıran insanlar diyorlarmış. Başka ne Mekkelilerin müşkülatı değil. Bilmeliyiz o topluma neden müşrik denildi. İkinci müşkülatları ne? Haramı helal kılmak. Neydi? Harp edecekleri an, birisine sataşmak istediklerinde haram ayları biraz ileri iterlerdi. Harbi yapar, işlerini görür, başlatırlardı haram ayını. Yani tarih olarak çekerlerdi. Başka müşkülatları ne? Mekkelilerin ahımşahı hiç büyük bir müşkülatları yoktu. Bakın Kur'an'a, sünnete, siyere. Bu amellere sebep zamanımızda var mı bacım bu ameller? Allah'a daha çok yaklaşmak için vesile. Güzel, peki bacım. Şimdi sizin şu nazariyenizi gündeme getirelim. Şirkte iltimas var mı? Birini kayırmak şirkte. Birininkini, birini muahize etmek onda. Birine dokunma buna demek olur mu? Umum manada söylüyorum. Bak Allah Resulü'ne diyor. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُ وَلَتَكُنَ مَنْ يَخَاسِلِ Muhammed sen bile şirk kursan diyor. Mümkün mü peygamberin şirk koşması? Peki burada Allah'ın bilmiyorum. Bak şimdi mümkün mü şirk koşması? Hayır. Sen bile şirk koşsan. Amellerin iptal olur, ahirete hüsran uğrayanlardan. Yani şirkte kimseye iltimas yok. Şirk böyle bir pislik ve musibettir. Yani kayırma yoktur burada. Tekfir başka bir müşkülat. Bizim müşkülatımız değil elhamdülillah. Şimdi Mekkelileri şu vasıta edinmeyle tekfir eden bizler Allah ediyor. Bu toplumda bunu yapanlara kucak açar mıyız? Müslüman mı dememiz gerek? Hayır, o değil. Yani şimdi önce hükmü verelim. Ha, o başka. Bak, işte merhaleyi yanlış alıyorsunuz. Ben tebliğe gelmedim. Mazur mudur, değil midir, cahil midir, muahize edilmedi, edilmeli midir? O önemli değil. Ama bunların bu fiili şirk mi? Ya açık ortada da. Güzel. O zaman onun için dedim biz, amelin şirkliğini gündeme getiririz bu toplumda. Ondan tevhidden başlamamız gerekir. Kişiye şirk diyemeyiz, müşrik diyemeyiz birdenbire. Birisi yıldıza, aya, güneşe, Rabbim dese hükmü nedir bacım? Peki. İbrahim Aleyhisselam nedir? İbrahim Aleyhisselam'ınki aramaktır. Yani onlara yok, arama başka olaydı şimdi. Türkçenin yani, garipliği bu. Oraya, biraz ya eylem anlamında diyor ki o bapta şimdi hiç demedim. Bakın Türkçe'de başka bir yanlış ortamda da şu var. Rabbine ortak koşmadı. O diyordu ki benim Rabbim. Şimdi bakanları... onu anlatmıyorum şimdi. Bu Türkçe'de aldığınız yanlış bir eğitim sistemi diyebilirim. Bu dahi sizi çökertiyor bakın. Girdiğim yere, yerden dışına çıkmayın. Bu söz nedir? İbrahim'in dediği söz. Küfürdür. Ama İbrahim müşrik değildir. Rabbine o hiçbir zaman ortak koşmamıştı. Sonra dediğiniz neden İbrahim sorumlu değildi? O Rabb'ı tanıyor, Rabb'ı biliyor, Rabb'ı arıyordu. Değil mi? Ha, bunu geçirin şimdi. Bu zamanda birisi bu sözü dese, bu söze ne deriz biz? Küfür deriz. Ha, bu hali. Ama sözü söyleyen, fiili yapan, müşrik, kafir, o başka bir, ikinci bir aşamada gelir. Muaz Yemen'de, Şam'dan dönüyor. Allah Resulü'nün huzuruna çıkınca secde ediyor. Muaz nedir bu senin yaptığın diyor. Ey Allah'ın Resulü ben Şam'da Hristiyanların patriklerine, haramlarına secde ettiklerini gördüm saygı için, yani ihtiram için. Ben düşündüm ki siz buna daha çok layıksınız. Muaz kat'iyen bulunuyor. Bakın ben birisinin birisine secde emretmesini, secde için emredecek olsaydım kadının kocasına secde etmesini. Burada zihninizde başka bir şey takılırsa az sonra sorun, karıştırmayın şimdi. Yazın onu. Düşündüğüm için hemen söyledim, onu getirmiş. Anlatayım şimdi, demiştim ben. Anlatabilirim şimdi. Bunu da geçtik şimdi. Muaz'ın ameli ne? Şirk mi? Tabii, o amel şirktir. Allah'tan gayrına secde. Ama Allah Resulü Muaz müşrik mi? Müşrik oldu mu diyor. Şimdi o müşkülatımızın tam dışında ve beni yanlış anlamanızı istemiyorum diyor. Üslubum sizin üslubunuzun tam hilafına diyebilirim. Kelime kelime yani vardığım yerde siz ileriye gitmeyin. neyse yanlış anlaşmamıza sebep olabilir. Şimdi burada ilk başlamamız gereken tevhid başlığı. Az önce dedim hakim, yani yeryüzünün hakim olmadan müşkilatımız bizim ya iman ya salihler. Ondan biz yeryüzünden. Bırak Türkiye'yi. Tamam mı? Allah yeryüzü hakimiyetini vaat ediyor. Biz ondan mahrumuz. Burada bir müşkilatımız var bizim bacım. Mücadelenin en güzelini yapsak yapsak Afganistan'dakinden daha güzel yapabilir miyiz bacım? Ama herkes sorumlu bulunduğu yerde. Hayır demiyorum. Yeryüzünün harifeleri de mi? Size onu sormadım ben bakalım. Mücadelenin en güzelini yapsak yapsak Afganistan'dakinden daha güzeli var mı? Burada yapsak. Yani oradaki nimet ayrıdır, oradaki veya külfet ayrıdır. Onu sormuyorum şimdi. Burada yaptığımız sorduğum, anladığım o şimdi. Değil, sorduğum onların eyleme döktükleri kıtal. Kafirle kıtacaklar. Bunu tutuyorum ben şimdi. Onu demiyorum. Bunlar da, onlar saldırmadıkça siz saldırmayın. Orayı da bahsetmiyorum bak şimdi. Hep malumatlarını çok ansiklopedik diyoruz biz buna bak. Benim işaret etmek istediğim yer tebliğde, İslam hakim kılmada en güzel zirve, yani amelin zirvesindeki cihattır. Ondan daha güzeli yok değil mi yeryüzünde İslam hakim kılmak için? En son en güzeli diyorum. Bundan daha güzeli olmayacağına göre Afganistan'da şu an kurulan devlet ne devlet olur bacım? Demokrasi. Allah bize zulüm mü ediyor? Haşa. Bu mücadelenin akabinde de demokrasi gelirse bu ne demek bacım? Bir müşkülat var bizde. Demek ki biz liyakat kesbedememişiz. Layık değiliz ki ver. Bundan daha güzel mücadele mi var? Bizde bir arıza var bacım. Hangi dava olursa olsun akide üzerine kurulmadıysa sonu hüsrandır. Müslümanlar orada demokrasi gelsin diye uğraşmaz. Herkes niyeti üzere gidecek, o başka. Ama bizde bir müşkülat var. Buna göz kapayamayız bacım. İşte bu ihtilaflardan kaynaklanıyor. Onu diyorum şimdi. Bakın o da değil. Afganistan'daki Müslümanları Naslar değil Ruslar birleştirdi bacım. Anladınız mı demek istediğimi? Çok iyi dedin. Oradaki Müslümanlar, oradaki en mücadele en güzel olduğu için diyorum. Afganistan'daki Müslümanları Ruslar birleştirdi, Naslar değil. Halbuki o halimizle bile biz, Rusların birleştirdiği o böyle pörsük halimizle Rusları bile hezimete uğrattık mı? Bunun bir tevhid üzerinde kurulduğunu düşünün bacım. Ne demek olur? Tasavvur edin bir tevhidi. Allah rızası için bir araya gelmiş diye düşünün. Rusların değil, Nasların birleştirdiği insanları düşünün. Ne olur bilir misin? Muhteşem olur. Bu bizim hayallerimizi bile zorluyor bana. Muhteşemi niye yani yakalayamıyoruz? Bak az önce dedim bak. Az önce ben size başladım. Az önce anlattım bakın. Neden hakim değiliz? Sonra anlatmanın dışında bunu yani uygulamak önemli olan. Tabii. Hayır yani demiyorum. Ama önce müşkilatı bak sezmiyoruz. Mesela şu bardak gidecek ama bu bardağı birimiz alıp götürecek. Gitmiyor. Bardak mümkün değil gitmiyor. O yönüne de bakmayacaksın bak Özden Baca. Az önce ben size dedim. Allah'ın vaadi olan hakimiyet gerçekleşmediyse müşkülatımız nerede dedik? İttifak ettik. Çünkü ya Allah'ı itham etme mecburiyetinde kalacaktık ya da kendimizi itham edecektik. Kendimizi itham etmek en hayırlısı olacaktı. Neden Allah'ın bize koymuş olduğu şarttı o? Siz Allah'a yardım edersiniz, Allah da size yardım eder. Güzel. Önce o bize yardım etti, sonra mı diyelim? Hayır. Önce biz, sonra o. Sürekli üzerinde mesela diyor. Dur lan bu şimdi. Oradaki müşkülatımız neymiş bacım? Hakim olamayışımızın da hala müşkülatı neymiş sebebi? Allah'ın koyduğu şartı yerine getirmemek. Ha neymiş o şartlar? Akide. Tevhid müşkülatımız var. Siz tevhid müşkülatını yokmuş, halledilmiş gibi görürseniz, hiç üzerinde durmazsanız, söz, fiil olarak gündeme getirmezseniz, şahıs olarak tekfir edin demiyoruz biz. Buna karşıyız. Göz kaparsanız, her şey halledilmiş diye bakarsanız, ne yaparsanız yapın, boş bacım. Senelerce mücadele edin. Afganistan gibi bir cihat ikame edin, sıfır olur gelen demokrasidir. Bunu anlatmak istiyorum ben. Önce müşkülat, ondan dedim, davette bile ilk tevhid gündeme getirmeli. Bu illa herkesi itham değildir ama bir hatırlatmadır dedim. Bağ kurdunuz değil mi arada? Bizim müşkülatımız temelde bu özlem için. Buna da baştan bir yöntemle girdim. Kur'an. Peki hatırlatmayı bizzat mercisi neresiyse? Ben önce bütün yükü bilenlere yükledim. Eğer şu toplumun pislikte bir günahı varsa herhalde büyük pay bilenlere düşer. Değil mi? Yani topluma yönelik olduğu zaman bilenler de dinleyenler her zaman çıkmış. Evde bile. Şimdi öyle de olsa bak, aynı yerde. Öyle değil. Önce bilen. Eğer siz bir anlama, kavram müşkülatına müptela olduysanız bu bilenlerin yüzü. Sizi onlar sevk ettiler. Müşkülatınız onların karşısında tutun ama az önceki zikrettiğim kaidede ben eğitmeliyim, öğretmeliyim ama ben dahi aldatamam. Çok daha farklı yani temeller bazında hareket edebiliriz. Size bir iki misal bu mevzuda soracağınız bir şeyler var mı? Ben yani doğrudan doğruya geçme meseleye gitsek çok daha farklı olacak ama siz yok. Yusuf Aleyhisselam gibi yaptınız, doğrudan doğruya girmediniz. Neden? Farklı. Yani neden başa? O zaman dalla az önce dediniz ki herkes temel temel diyor. Keşke deseydi dedim. Keşke temele inseydik başa. Birisi geldi bana, Malatya'dan birisi medreseden kovmuş. Hocam bana tevhidi anlatır mısın dedi. Birden diye. O haliyle samimi gördüm. O ihtiyacı olurdu. Genç birisi, üniversitede okuyup başladım. Yavaş yavaş anlayabileceği bir üslupla. 15 dakika geçtim hoca dedi. Kıvırtma doğrudan doğruya. Beni yıktı. Azarlayamadım da sakin bir halimdi. Yapamazdım ben bunu ona. Hafifçe tebessüm ederek bak sen biraz daha sabredeceksin dedim. Neden dedim. Biraz bekle inşallah dedim bunları hap şeklinde yaptıklarında bir tanesini bir bardak suyla içersin biter gider. Bacım hep dağlı tedavide uğraşıyoruz. Ben zaman zayiatı diyorum bak. Öyle saptırtma öyle saptırtma yani taktiği tekniği geliştirmişler ki hocam insan bacım insan ifrit oluyor bakın. Ben senelerdir anlattım bunlara diyor. Anlamadılar diyor. Hocanın sözü bu. Allah rızası için bir tane hoca çıksın da biz anlatamadık bizim bacım. Anlatamadılar tabii. Anlatamadılar. Ama bak saptırtma söylüyor. Yahudiler, Hristiyanlar bize böyle yaptı diyor. Vallahi Yahudi Hristiyanlar bize bir şey yapmadı ve yapamazlar da. Gazetemizde hakkıyla yerine getirmemiş. Biz hep bak suçluyu başka yerde arıyoruz. Allah bizden soracak onları. Bu bir saptırtmadır bacım bak. Bu üslup bizi bitirdi artık. Herkes suçunu kabul etmeli, paylaşmalıyız. Buna mecburuz. Başka türlü tedavi mümkün değil. Bırakın dalları artık. Köke inme mecburiyetindeyiz. Kur'an, sünnet anlattığım şekliyle hep bunu bize gösteriyor. Ben yeryüzünün hakimi değilsem daha hala ben Rabbimi itham edemem. Bende bir şeyler var. O da hem işaret etmiş imanında salih amelimde. Bu iki kere iki dört eder. Yani başka türlü bunun çaresini arama abes olur bacım. Gitmez bu yani. Biz kavramlar o kadar müşkülatlara dalmışız ki şimdi ben sizin ben tebliğciysem sizin müşkülatınızı tespit edebilen insan olmalı. Bunu da biliyorum, bunu da biliyorum der mahiyetinde. Anlatmanın ne önemi var bacım? Bunu anlatabildim mi? Tebliğci karşıdakinin müşkülatını tespit edendir. Şimdi birçok mesele koydum. Size bir tane misal vereyim. O herhalde sizi düşündürenlerden bir tanesi. Benden sonra size kadından daha kötü bir fitne bırakmadım diyor. Ne dersiniz buna? Şimdi korkunç bir şey değil mi? Çok korkunç bir şey. Ama neden şöyle biraz sakin düşünmüyorsunuz bacım? Bakın. Dikkatli okuyun bak bu hadisi. Ne diyor? Ne demek istiyor bacım? Neden biliyorum? Bak ama etraflı cevap. Emine'nin bu yönü çok müşkülatı vardı. Şu an gitti. Farklı düşünmeye başladı. Ben size bir şey söyleyeyim. Sizin elinizde yarım santimlik bir yara açıldı. Bıçak yarası açıldı. Yurt dışından görüşmüyor. Burada. Kocası benim hemşerimdir. Aynı memleketliyiz. Tabii oradan da ben tanıyorum. Yarım santimlik bir bıçak yarası açılsa aynı yara bir de kalbinizde olsa Allah göstermesin. Aynı ehemmiyete mi sahip? Bakın bu bir şey. Kadının toplumdaki yerini bilir misiniz? Neden Ben yani Hazreti Ayşe'nin toplumdaki yerine yok, o yönü şimdi, yok, o yönü anlatmıyorum şimdi bakın. O yönü anlatmıyorum. Gençler evlenin, dininizin yarısını tamamlarsınız diyor. Geri kalanından da Allah'tan korkun diyor. Bu bir. Kadın ve erkek için ikisi birbiri dinin yarısı mıdır? Bu asıl şimdi. İkisi bir bütünün yarısı mı? Bu da asıl şimdi. Toplumda ilk ifsad edilen erkek midir, kadın mı olur? Allah'ın sözünü duyun. Şeytanın hilesi zayıftır. Yusuf'un suresinde kadının hilesi daha büyüktür diyor. Bunu neden diyorlar? Bir mukaddime var. Sıhhati neyse küçücük bir yara da o. Buradaki açılan yara gibi değildir. Erkeğin ben bunu başka türlü demek istemiyorum, böyle anlaşılmasın. Erkeğin toplumdaki önemi ne ki? Erkeğe fitne desin. Kadının önemine bina ediliyor. Neden aksiyle ele almıyor bunu? Manası bu hitabında da. Kadın bir kere o kadar malzeme olarak kullanıyorlar ki bunu anlamayınca değerini de bilmiyor. Bilmeyince mahkum oldu. Araba tekerinin üzerinde reklam yapılacak kadar bir meta oldu, bir şey oldu kadın. Toplum için öyle ama İslam'ı temsil edenler için bak, ben aynı şeyle değil. Hayır. Müslümanım diyenlerin yanlış uygulaması, bakın bu ölçüde başka bir, hepsi bir derslik mevzudur yani bizim için, bak bacım. Örnek almaya muhtaç örnek olamaz. Bunu anladınız mı ne demek? Örnek almaya muhtaç örnek olamaz. Siz beni örnek edinirseniz, ben ne kadar alabildiysem, benden kalıntılara sahip olabilirsiniz. Örnek İslam ve Kur'an'dır bacım. Zikredilme sorulmaz. Bakın, bildiği sorulu, zikredil ehline teslimiyet gündemde bu ortamda, körü körüne, sormayı teslimiyetle. Güzel bak. Bak şu sormanız bir şey, mesela o hadisi benim gündeme getirmem, sorma olarak kabul edin, bu kadının. Bunu belli başlı insanlar yaşamadıysa, yaşayamıyorsa, İslam'ın aslına kötü bakma sebep oluyorsa, tehlike burada şimdi. O mukaddime inşallah size ulaştırsın o bandı. Ve o bandı dinleyin. Yani hoş bir mukaddimedir. Bu mevzuda birçok müşkilatı ve meseleyi hallediyor. Bir de Muaz'ın secde hadisi. Ha. Orada bir müşkilat var. Zannetmiyorum da, bakın. Burada çok temelden gelen o mukaddime güzel. Şöyle anlatayım, Emine Bacı'ya girdiğim şeyiyle. Çocuk mu anadan babadan sorumludur, ana mı çocuktan? Baba sorumludur. Hayır. Ama yani burada... Ya, ana baba çocuktan sorumludur. Ana baba çocuktan sorumludur. Erkek kadından mı, kadın erkekten mi sorumludur Kur'an'a göre? Ahirette kim kimden kaçacak, kadın erkekten mi, erkek kadından mı? Erkek. Neden? Hesap sorulmaması için. O benim hesabımı vermeyecek. Ben onun hesabını vereceğim. Bakın şimdi. Bu yükümlülüğün altında ama kadına... Ama kasıt karı kocadan, koca karıdan değil mi? Derken karı koca birbirinden değil. Sorumlu olan kendisinden hesap soracaktan kaçar. Çobandan. Bunu Kur'an net olarak hepsini anlatan, bunu göre ayetin manası da eşler birbirinden değil. Koca kadından kaçacaktır. Kadın kocadan değil. Ana baba çocuktan kaçacaktır. Hesap hak istemek için. Hakim, işte ondan alıyorum. Hakim raiyetinden kaçacak. Raiyet hakimden değil, idareciden değil. Herkes o tarafa gidiyor şimdi. Bir sorumluluk var. Şimdi bu sorumlulukta kadına büyük bir nimet var. Başka türlü yüklendiği vazifeyi hafifletmek için. Aradaki vazife payına bakın şimdi. Normal diyoruz. Kadınla erkek arasında yaratılış farklılığı var ama eşitsizlik değil. Farklılık adaletsizliği getirmiyor. Ben olan bir çocuğuma kaç gece üst üste kalkar bakabildim bacım? Hayır. Erkeği umuma kastediyor. Bir kadın. Bunu bana vermeyen Allah ona vermiş. Değil mi? Bana verdiğini ona vermemiş. Beni dışarıda yükümlü tutmuş. Beleşten konu veriyor kadın şimdi bakın. cennet kadının ayakları altına konulur, erkeğin değil. Dostluk anana diyor, babana değil. Ha. Ve beleşten alma, kocasına itaat etsin, iffetini korusun, beş vakit namazı kılsın, cennete istediği kapıdan girsin. Bu sahip olduğu yükümlülüğe dönüktür bakın. Hatice'yi görün. Ama o şöyle ayet ediyor ki, niçin diyor işte zayıflar, efendime söyleyeyim, bakın, çocuklar, kadınlar. Bak bu yanlış bakın. Kadının zarafeti zayıflık değildir. Ama Hazreti Ayşe'ye bakıyorsun farklı. Mesela ilimde bile ders verme konusunda olsun. Onda bir ihtilafımız yok. Onu evet, Hatice'ye yanlış bakıyorsun gibi. Mücadelesi farklı. Malıyla şey, ben şimdi onu verecektim size. Allah Resulü'nü daha zeki, akıllıdır Hatice. Resulullah'a başkasıyla ben yani kıyaslamanın mümkün olmayacak. Güzel ama bakın. Hira'dan geldiğinde Hatice'nin yanına gelince korkarak diyor, örtüyor, örtüyor. Hatice ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor Neşe Bacı? Beni öp, beni öp dediği zaman. Ne diyor, ne diyor Hatice vardınız? Ey Allah'ın Resulü. Korkma, devam et. Devam et. Korkma. Yani sen eminsin. Korkma, sen evet. Fakirleri gözeten, ha, akrabayı evet. Koruyan evet, birisisin. Evet, evet. Sana kötülük isabet etmez. Evet. Kim kimi teskin ediyor? Bu neyinden kaynaklanıyor? Kadınlık vasfıyla sahip olduğu şefkatten. Ama aynı olay aksi de olabilir. Şimdi bu kadar olmaz. Olur. Baba çocuğuna bakar mı? Bakar. Ana gibi mi? Peki ana gibi bakarsa aynı şey değil mi? Müstesna hiç bozmaz. Mümkün değil baksın. Hocam bu konuyu ayrıca konuşalım. Heh, şimdi bir de o yani o hadisleri bak o hadisler istikametinden geldim şimdi. Savunduğum şey şudur. Savunduğum neden? Bunu neden dedim biliyor musun ben? Neden anlatmaya girdim? Kadınlar hakkındaki zikredilen meseleleri hususiyeti göz önünde bulundurulmadan anlayamazsın. Peki erkekten üstündür, erkek kadından üstündür diye bir şeyimiz var mı burada? Peki ben az önce Hatice validemizle anlatırken ne dedim? Bak soru sordum, istikamete bakın. Bizim üstümüz çok farklı ama bunda bakın, dikkat edin. Peygamber mi ama daha akıllı dedim? Ama siz şu anda benim yerimizde değilsiniz. Onun için konu hani farklı bir yere geldi. Benim yıllardır savunduğum bir yere. Ben bir sözümde şunu söylemiştim. Savunduğunuzun tersine olduğu için mi? Hayır, tersine değil. Tersine öyle demiyorum. Demiyorum. Yalnız ben yani şunu anladınız kadın mı? Olarak... Bak şunu anladınız mı? Allah Resulü'nü daha çok akıllı dedin, Hatice validemiz mi? Ben akıllılık değil, yani kıyaslama yapamayız. Hatice anamızın İslam'a... İşaret etmek istediğim o değil benim bakın. Gayet tabii ki Allah Resulü'dür değil mi? O bütün insanlar yani hiçbir zaman kıyaslamaz. Bak burada sorun cevabidir. Yani tabii ki bu. Anladınız mı? Ben şimdi şöyle sordum. Allah Resulü mü akıllı? Hatice validemiz mi akıllı derken Allah Resulü'nü birisiyle kıyaslama sorusu değil bu. Hocam tabii ki Allah Resulü. İnanmadığınızı da öğrenmek için değil bu. Tabii ki Allah Resulü. Geç bakalım mevzuya denilir hemen. Ama bakın Hatice validemiz bu ortamda Resul'e nasihat eder makamda. Bu olayda hadiste geliyor değil mi gerçek şimdi? Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani ben anladım ama benim anlamamla size ihtiyaç var. Bak Neşe Bacı, kavradınız mı ne demek istediğimi? Hani biz de o Resul'un taktiği noktaya geçiyoruz. Şimdi bakın, anlatmak istediğimin dışında bir şeydir. Soru şeklindeki sorun cevabidir. Tabii hocam, böyle. Allah Resulü'dür. İnanmadığınızı öğrenmek için de değil bu. Gel bakalım ne demek istiyorsun? Bilmem, hemen sorusu çıkar. Ama Hatice validemiz nasihat eder makamda. Burada biz büyüklük, küçüklük, eşitlik konuşmuyoruz. Herkesin sahip olduğu değeri bilme. Ama şimdi mesela orada herkes Hatice validemiz gibi nasihat eder makamında ama öbür taraftan bakıyorsun Sümeyye anamız gibi ilk cihad eden ilk şehitlerin arasında. Tabii. Öbür taraftan bakıyorsun Hazreti Fatıma gibi Mekke sokaklarında babasının elinden tutup dolaşan makamında. Tabii. Yani bir yerde değil. Tabii. Farklı farklı. Tabii. Yani toplumun bunu kabul etmesi gerekiyor. Orada bakıyorsun şimdi Hazreti Meryem. Şimdi toplum önemli değil. Önce bizim. Bunu İslam'dan bilmemiz gerekiyor. Toplumdan kastım yani bizim, yani bizler birbirimiz bu şekilde. Mesela bugün bizim en büyük sıkıntımız, kadınlar olarak en büyük, belki Emine Hanım'ın da en büyük sıkıntısı budur. Yani aynı davada gerçi siz de buna katılmayabilirsiniz ama hani omuz omuza yürümek istediğimiz kardeşlerimizle, yani peygamberin devrindeki mücadelede otur, yani ilk risalet döneminden sonuna kadar biz aynı şeyleri, yani biz üzerimize düşen görev neyse İslam tarihinde görüyoruz bunu. Aynı yükümlülükleri taşımak için gayret ettiğinizde bakıyoruz ki aynı kardeşlerimiz böyle dudaklarıyla gülüyorlar. Yani siz kadınsınız, siz hiçbir şey yapamazsınız. O zaman yani bak, bu nasıl oluyor? Ben bunu başka bir yöntemle de geçen haftaya binaen girmek istiyordum. Sizin temasınız bunu bana hatırlattı. Bakın bakın. Tebliğe soyundunuzsa gelenlere katlanmaya hazırsınız demektir. Gelenlere katlanmaya hazır değilseniz lafta soyunmanız sizi yıpratır. O konuda da kendinizi, kendi adıma bir sıkıntım yok. Kendinizi harcarsınız. Harcattırırsınız. Allah yolunda harcanalım diyorum. Yani ben kendi adıma harcamayı Allah yolunda feda olmada kullanmayın. Allah yolunda feda olmakla harcanmak başka olay. Kullandığım kelimelere de dikkat ediyorum. Bir daha. Allah yolunda feda olmakla harcanmak aynı değil. Ama onun ölçüsünü Allah-u Teala karar verecektir ona. Hayır, o koymuş. Şimdi bakın. Demin dedim ki bir amelin sahih olması kabul için iki şart gerekir. Niyet yetmiyor. Amelin de sahih olması gerekir. Buna dikkat etmesi gerekiyor Müslüman. Şimdi ben duygusal olabilirim. Bu benim kişiliğimle alakalı. Değil mi? Duygusallığımı kişiliğinden dışarı çıkartırsan istismar olur. Yani kullanılır. Harcanmama vesile olur. O duygusallığımı aksi yönde de ben gündeme getirebilirim. Nasıl gündeme getirebilirim? Zorlanmayla el alayım. Ben tabiatım itibarıyla sabırlı. İkindi kırılmadıysa kaçalım. Tabii. Sabırlı birisi değilim o kadar. Bakın, tabiatım itibarıyla. Dışarıda o kadar lafa, söze, eziyete tahammül ediyorum ki dışarıda gören beni çok sabırlı kabul ediyorum. Düşünebiliyor musunuz bunu? Neden bunu yapıyorum? Dava bunu gerektiriyor. Açıyorum ben Musa ile Harun'un Firavun'a gidişini yapıyorum. Hatırladınız mı kıssayı? Tahammül etmeliyim diyor, dava mı? Duygusallığım içten dışarı tamam. Yani herkesten aynı şeyi beklemek de şey değil. O zaman davaya soyunmayacak. Çekemeyeceği yükü yüklemez diyor. O zaman davaya soyunmayacak. Yapabildiği yani kadar. Ne yapacak peki? Bak şimdi ben duygusal olsam az önce dedim bak. Sizi eğiteceğim ama aldatamayacağım. Hocam bu deliliniz nereden? Şuraya bak. Bana güvenmedin mi? Demeyeceğim. Hisler arka planlı. Şeriatta hislerin götürdüğü, sevk ettiği ile şer'i ölçülerin bizi bulundurmasını istediği yer farklıdır, bilir misin? Hislerle hareket edeyim. Allah göstermesin, bir erkek ailesini zina ettiğini görse, öldürebilir mi bacak? Şeye baktığımız zaman kat cezaları var. Öldüremez bakalım. Ama neyse, o hissine kadar onu tutar, o da başka bir mesele. Öldürürse ona kısas ikame edilir, bilir misin saklı olduğu halde? Şeriat buna ne hakkı vermiş? Lian hakkı vermiş. Dokunamaz. Bir insan birisini zina ederken görse söyleyebilirim bacım. Bir kişi görür. Kimse söyleyemez tabii. Söylerse ne olur? 80 sopaya iftira sokar. 80 sopaya. Ya ispat eder ya yer. Ama gördü mü bacım? Yalan değil. Hisler bağlamaz bacım. Bizi şer'i ölçüler bağlar. Davaya soyunan, tebliğe soyunan, geleceğe katlanamazsa zarar mı? Allah vaadi gibi vaadiler yapar. Politika tabii. Politika nereye getirir? Yapamayız bak. Biz de aynı. Ne kadar bu mevzulara gözümüzü kaparsak kapayalım, 60 yaşına gelin bacım, arkaya döndüğünüzde hezimete bakacaksınız. Hepimiz böyle olacağız. Yani esas meseleye inmezsek, hepimizin sonu hizmetin sonu bu. Herkes dediğim gibi sıfırdan alıyor. Hiç kimsenin hizmeti bir başkasının hizmetine başlangıç olmuyor. Ve herkes bir grup etrafında toplanmak istiyor. İslam'ın etrafında toplanalım demiyor. Bizi bir araya getiren hisler olmamalı bacım. Ruslar olmamalı, Nasslar olmalı. Hisler olursa ben size darılırım. Tipiniz hoşuma gitmez, konuşmanız hoşuma gitmez. Kimdir bu derim, çeker giderim. Ama Allah benimle sizi kardeş yaptıysa, bunu Nasslar yapmış, bunu yıkamayız bacım. Bizi hisler bir araya getirmemeli, Nasslar getirmemeli. Allah zorunlu kıldığı için biz bir arada olmalıyız. Değilse benim hoşlanmadığım o kadar insan var ki ben belki 10 saat onlarla çalışma mecburiyetinde kalıyorum. Neden? Hislerimi dinlesem hoşuma gitmiyor bu adam benim. Ama Allah'a bakıyorum kitabına, beraber olmam gerekiyor. Hislerle kurulan bina çabuk, bunu Anadolu tabiriyle kaba kullanmak istemiyorum. Hislerle kurulan bina çabuk yıkılır. Senelerce bir olduğunuza güce mi verirsiniz sana? Darı mı verirsiniz bacım? Allah bir ol diyor sana, hislerine, duygularına kapılıp uzak olmaya çalışırsın bacım. Bütün dünya Müslümanlarını zaten sıkıntısıdır. Ama hepimizin bu şimdi. Ben onun için az önceki kaidelerle zikrettim. Hiç uzak durma. Rahatlıkla bakın, bu arkadaş daha çok tanır. Benim kendi elimle yetiştirdiğim talebelerle ben otururum, saatlerce bir meselenin münazarasını yapıyorum. Bu bana gurur veriyor. Benim okuttuğum adama ben yutturamıyorsam güzel bir şey. Kabul ederken bile üzerinde dura dura ediyorsa bu çok güzel bir şey. Böyle kurulduğumu hisler uzaklaştıramaz. Benim bu adamda hiç hep her tarafını hoşlanıyor muyum ben bu adamın? Hislerle hareket etsem hoşlanmadığım yer bitireceğim. Ama Allah adına olursa çok farklı. Kendi aranızda bile hissedersiniz. Diyelim ki Neşe bacıya veya öbür bacıya ufak bir şeyde gücensenin, ya yapacağı bu muydu senelerce beraber deyip atıverirsin. Hisler bizi buna götürür. Hisler o 20 sene 50 bir aileyi dahi yıkıyor. İnşallah ben alakamızın, yani bununla kalmasını istemem. İstediğiniz rahatlıkta ve ölçülükte tenkit edebilirsiniz. Bu bizi katiyetle tenkit artık oradan kullandığı için kullanıyorum. Yoksa herhangi bir şey ve, için değil. Yok, araştırmalıyız, öğrenmeliyiz, birbirimize yardımcı olmalıyız bu yönlü. Ben bu yönlü sizin açık olmanızı, devamlı her yerde böyle hareket ediyoruz. Ben bir yere gittiğimde oradaki arkadaşlar geldiğimin ilk günü ile muhakkak bir iki kişiye giderim. Tanışma faslı veya bir ziyaret babı olabilir. Bu dini meselelerin gündeme gelmesini istiyorsak bacım, bunu devamlı söyledim. Benim dersime bir hocanın iştirak ettiğini görsem konuşma şeklim değişir mi bacım? Değişir. Daha güzel konuşurum. Daha iyi araştırmış olarak gelirim. Değil mi? Daha dikkatli konuşurum. Bunu neden böyle anladım diyecek vardır ortada. Öyle mi? Hocalar birbirlerinin sohbetine gelip gitseler birbirlerini düzeltmen yeterli. İşte baştan beri sıkıntımız o zaten. Bunu kim yapar? Siz yaparsınız bakın. Benim adıma, az önce de bu arkadaş için dedim, benim adıma istediğiniz zandiriyi alabilirsiniz. O sohbetten ben ikinci sohbete fırsat verecek şekilde ayrılırım. Ama bütün inancımı ve düşündüğümü de rahatlıkla söyleyebilirim. Yapılması gereken. İnşallah tekrar. Şöyle bankları inşallah tekrar bir dinleyin. Çünkü alaka kurarak meseleyi ele alırsanız çok farklı neticeler çıkartır. Yani çıkartacak. Alaka ne kadar kurarsam kurarım, imam hakkındaki, yani din değil. Nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, belki bu Patlam hakkında olsa evet, Suud hakkında olsa evet. Bakın bu insaf olmaz ben, işte. Ben efendime söyleyeyim. Bak ayette ne diyor? La yecirmenle konuşan. Ben küfre karşı şeyi desteklerim, Muammer Kattafi'yi destekliyorum gerçekten. Bak. Ama yani Muammer Kattafi'yi birisi küfürle suçlasa çok fazla rahatsız olmam. Bak, ama imamı ben çok farklı tanıyorum. İşte tarafkirlik bu. Çok farklı tanıyorum. Burada his bu. Değil, his değil bu. His. İmamın bu şekilde tanınması gerektiğine bakıyorum. Hayır, bak, his işte. Mesela neden bizim bir diyelim ki, ya benim kendi tabirimdir bu, gerçi başka yerde de söylenir de kapitalizmin bir yeri var, işte Beyaz Saray diyelim ki. Hı. Efendim komünizmin kremlini var. Peygamberin döneminde Mekke'miz vardı. Bu belki sonradan işte Osmanlı'ya geçti mi geçmedi mi bilemiyorum ama yani bizim böyle küfür karşısında sembolize etmemiz gereken alametler mi? Hayır, sembolize değil. Bizi harekete geçirecek. Problemlerimizi çözebilecek. Yani değil. Mesela siz nasıl... Payandalara ihtiyaç var. Hayır, payandala değil. Bu payanda değil. Osmanlı'dakinin yani, bir tipi biliyor musun? Osmanlı'da... Emir sahibi. Emir sahibi. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ya eyyühellezine aminu Atiyallahu ve atiyallahu Resulü. Orada demin nasıl tercüme ettin bakın. Tamam işte emir sahiplerine de. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Emir sahiplerine de. Kur'an'a sünnete ters düşmedi. Yani. Değil sürece. Evet. Ters düşmedi. Bak şimdi bu çok açık. Mesela imamın hayatını siz daha iyi biliyorsunuz. Benim artık anlatmama gerek yoktu. 30 sene teheccüd namazını kaçırmadığını biliyor. Aynen tasavvufun tipi. Doğrular böyle bilinmez bacım. Hristiyanlar seneler bak Hristiyanlardan öyle rahipler var ki diyor Allah korkusundan manastırlar bak, Allah korkusundan ağlarlar diyor. Kur'an'da da bunu diyor. Biz hiç bu yani bu kişilik vasfıdır. Kendisine alakadar eder. Bizim üzerine bina ettiğimiz akidedir. Bunu anlamamız gerekiyor. Biz buna mecburuz. La yecrimennekum şene'anu kavmin ellâ ta'tilû. Bir kavme olan düşmanlığınız onlara aşırı adaletsiz davranma vesile olmasın diyor. Bunu anlamadım. İnşallah ben çizeceğim soruları tekrar. Ama bakın şöyle bak. His, duygu ile. Ben şahsen kendim olaylara tarafsız yaklaşırım. Bak, bak. Herkes der bunu da az kişi yapar. Ben de diyorum. Herkes der bunu. Demekten daha çok uygulamayı sergiliyor. Ben de derim. Hak nereden gelirse gelsin kabul ederim. Kim mani buna bacım? Ama hakkı kabul çok zor. Olması gereken var ama çok zor bacım. Hep bir sembolik alametlerden güç almışız. Türklerde de bu. Türklerin her padişahı velidir ya. Değil mi? Öyle olması yani gerekir. Efsanevi bak mitolojik bir inanç. Kardeşini öldüren birisi ne kadar belli olur. Efendim? Kardeşini öldüren birisi diyorum ne kadar ne olabilir? O olmamıştır zaten de. Öbürküsü de düşünür bak. Putçuluğum biz öyle bir zirvesindeyiz ki benim Ebu Cehil'e düşmanlığım neden? Kur'an'dan. Allah'a düşmanlığından, Resulullah'a düşmanlığından. Bir gün Pınar yayınlarının önünden ama geçiyorum. Ama yani imamın böyle bir şey söz konusu bak, mümkün değil. Yani. Pınar yayınlarının önünden geçiyorum. Şu kitap var. Bir de başka bir kitap var. Dedim ki Pınar'a bak ikilücüde ne dersin dedim. Küfür dedim. Bu imamda da varsa dedim. Ona diyemem dedi. Bu kadar Müslümansın dedi. O pisliklerinden bulunursa bulunsun insan bunu. Baban da batın insan. Buna mecburuz var. Ama şöyle olabilir. Vahdedir vücut küfür değildir. Yok, bunda yoktur. Bunun sohbeti olur bak. Şöyle demeliydiniz. Ben imama diyemem bu olsa da demeyecektiniz de. Hocam imamın bunu dediğinde ne eminiz ki? Değil mi? Ben ilk iman ettiğimizden böyle demek daha hoş değil mi Neşe Bacı? Bu onun bunu sohbet olur lan. Hocam imamın böyle dediğimi ispat edeceksiniz. Sen insanlara anlayamadığımız şeyinde benim bir sıkıntım da var bir yerde. Benim mesela ilk bulunduğum ortamı düşünüyorum 25 yaşında. Memleketten geliyoruz. İki çocuğumuz, eşimle kendi arabamız. İşte dedik o zamanlar tabii dediğimiz bu bulunduğum ortam. Ömer Baba'yı ziyaret edelim. Ziyaret ettik. Geldik Harput biliyorsunuz Elazığ Harput. Harput'a farklı bir hava zaten orada. Burada yatalım dedik. Yok dedi Mehmet Bey Malatya'ya gidelim. Malatya'ya gittik. Yok dedi Darin'deye gidelim dedi. İşte Gürün Darin'de sırayla geliyor. Derken Gürün Darin'de hangisi önce geliyor onu tam bilmiyorum. Orada da biraz çekildi zaten. Çok fazla sevmez öyle otelleri vesaireleri sevmez. Gidelim dedi şeye kadar dedi. Darin'deye kadar bakalım Gürün'e kadar herhalde. Şimdi biz gidiyoruz arabada. Mesela ben şimdi istesem de oturup ne rüya görüyorum ne bir şey yani hiç şey yapmıyorum. Çünkü zaten hayatım öyle oldu. Bir şöyle baktık sağ tarafa, mesela yani tasavvuf tarikat ehlini eleştirirken bunları göz önünde bulundurmak istiyorum. Bir baktık sağ tarafa, inanır mısınız diye Darende ile Gürün arası. Ay! Hemen arabayı durdurdu Mehmet Bey. Dedi gördün mü dedi bana, gördüm dedi. Dedi ay olabilirim, ay da mümkün dedim, ay da böyle sol tarafta. Ay yani ay şu kadar bir ay. Bizden başka da araba yok. O tarafta zaten uçurumdur o yollardan geçtiğinizde çıkışını düşünelim. Sağ taraf tamamen böyle uçurumda. Artık okuyor okuyor, üfüre üfüre. Çünkü bir korku da geldi gelmedi değil. Bir boydan bir boya. Ta ki biz ürüne gireceğimiz sırada böyle dağıldı. Yavaş yavaş bulut, duman halinde gitti. Sonra biz bunun etkisinde kalmadık değil, kaldık. Sorduk, soruşturduk. Orada Somuncu Baba'nın türbesi. Rekor'a da gittiniz mi bilmiyorum. Evet. Somuncu Baba'nın elhamdülillah gitti. Evet. Evlaniye sokamadım, Konya'ya yakın, dibine yakın. Ve çok farklı da bir havası var. O balıklar, balıkların kaynaması vesairesi, ona göre bir yer yapılmış. Müritler orada, yüzden fazla müritlerinin kendisi caminin içinde. O suda zaten ılık akıyor. O balıklar yukarıdan böyle şu kadar balıklar şöyle bir yer kaynıyor. Oraya gitmek için besmeleyle ancak gidiyorsun. Çünkü aşağısı Tokmaçayı, böyle o Fırat şeyi biliyorsun, Tokmaçayı. Böyle dersin ki duvar gibi, böyle yalçın kaya artık kaç kilometreyse. Aşağıya hiç bakmadan gidiyorsun o suyun kaynadığı yere. Yani en azından günlük gezilmesi gereken yerler ve gittik. Diyeceğim yani bunu gören birisine, şimdi ben o günlerle bugünleri kıyas ediyorum. Kendimce bir yerlere koyabiliyorum ama kıyas edemeyen birisi, göremeyen birisine. Gördü o ayı, gördü bak, ben de gördüm, eşim de gördü, çocuklar da gördü, herkes gördü. Yani buna ben neyi nasıl ispat edebilirim? Yani evet. O kadar çok sorular var ki, bir tane değil. Evet, soruları yazın bakın bacım. Ben Nurcu'yken bu yazıcılara daha çok meyilliydim. Ben rüyamda Eskişehir'de hapisteyken şeyhinin Mehdi olduğunu gördüm defalarca. Ondan sonra öldü gitti, hiç Mehdi'lik kalmadı. Medine harem hadisesine az önce biz karışmadık. Muvaffakat etmedik demediğine sebep bir Mehdi'lik pisti çıkardılar. Orada bir gençlerin hep rüyasında bunu görüyordu. Uzun oturdum bakın. Ben buradan geldim. Ben hocamın defalarca Mehdi olduğunu rüyamda gördüm. Anladım ki şeytan benim de varmış. Ve siz dikkat edin. Ve oynadığı da çıktı. Şimdi bakın. Akide insana firaset ve anlayış verir. Deccal'ın siz bir adamı öldürüp tekrar hayat vereceğini okudun mu? Onun şeyi de okudu. Musa'nın arkadaşı. Bak, hayır. Deccal'ın, yani hadiste gelen, yağmur yağdıracağını, bakın bak. Bunun tasavvufta, umuman cin ve büyünün olduğunu biliyor musun? Umuman bak tasavvuf, cin ve büyünün olmadığı bir tasavvuf yoktu. Bütün tasavvufların kökeni Hindistan'da. Ben nasıl söyleyeceğim? Güzel. Ama onlara sevmemiz, onların yaptığı işleri harikulade olaylar gibi karşılamamız, rüfailerin şiş sokmalarını görmedin mi? Onlar kuvvet veriyoruz yani. Değil ama Ahmet Rüfe'de Hazretleri büyük veli ya. Onun tarikatı ya bu. Aynısı Japonlarda, Hintlilerde de var bıçak sokma, şiş sokma, çivilerin üstünde yapma. Tabii. İnşallah bunları yazın. Yok, öyle almayın. Ben sizin yani duyduğum kadarıyla daha sizin fiziki, onda da problem yok. Yok. Biraz hisleriniz zorlandığı için olabilir. Hazmetmek istiyorlardı. Şu an bakın bacım. Allah'a küfredilen ortamdayız. Değil mi? Allah'a küfredilen bir ortamdayız. Yani ne demek istediğini bununla? Allah'a bile küfredildiği ortamda bazen tahammül edip mücadeleye gidiyoruz. İmam bildiğimiz, abi dediğimiz, az önce dediniz bizim abimiz yok ama sanki bir abi diyor gibisiniz, imam yok. Diyor gibisiniz. Yok, imam abi demiyorum, imam farklı. Bu gibi açık konuşmalardan rahatsız olmuyorsunuz. Hayır yok, imam farklı. Ben imam rüyamda da az önce gördüm. Yani imama olan saygım, ben imama olan sevgim çok farklı. Demek. Ben sanıyorum ki imam peygamberin varisi. Çünkü peygamber ne diyor? Alimler benim varislerimdir diyor. Değil mi? Diyor. Evet. Aynen. Ve baktığın zaman yemesi, içmesi, oturması, kalkması... Ben Allah'ım diyenleri demiyor. Hayır, biz böyle bir şey. İşte ben buna ihtimal vermiyorum yani. Peki ne kendi kitabında bak. Onu ben dersine, işte tasavvur için o açık. Birkaç tane daha yollayayım oğluna yazdığı şeyde falan. İrfani şeyi yoktu. Ben onun gelinle mektubu falan da irfani bir boyutum olmadığı için orada ben oraları okumamayı tercih ettim yani. İrfani boyutumuzu da ben şunu düşünüyorum. Yani Kur'an ve sünnet var. Yani Şii kökenli biri olmama rağmen yani, bu tür düşünce jimnastikleri yapmak zorunda olduğumuzu hissediyorum. Yani bir de şu var mesela, ben şahsen yani diyorum ki bazen Resulullah'a da böyle böyle diyorsun ve açıklamak zorunda kalıyorum. Diyorsun ki hay Allah, ben seni yanlış anlamışım diyorsun, düzeltiyoruz. Ama onlar olmadığı için düzeltme imkanı yok. Ama neden? Onların temsilcileri var. Özlem bacı, Özlem bacı, Türkçeyi bilmiyor, güzel bilmiyor, ifade demiyor, mazereti var. Bunlara büyük imam deniyor. Şair deniliyor bacım. Edip deniliyor. Onların hata etmesi siz konuşun. Size olur. Özlem bacı ifade edememiştir. Neşe bacı anlayamamıştır. Bu olabilir. Mümkün değil mi? Ama bir başkası için. Yok. Siz sevin birilerini de. Ama sizin bu sevdiğiniz hakkı örtmesin. Elhamdülillah yani öyle bir, yani kendi nefsimde öyle bir şey hissetmedim hiçbir zaman. Peki. Hiçbir zaman. Peki. Vahdi gibi yani, nakidesine sahip olan. Yani benim alimlere zaten dediğim peki, gibi şöyle sevgim sayılır. Nakşileri biliyorsunuz. Nakşileri biliyorsunuz. Nakçilerin şeyhinin vahdet-i vücut akidesine sahip olduğunu görürseniz ne dersiniz o şeyhe? Ben zaten uzak durmuşum yani. Duysanız ne dersiniz? Bunun hükmü nedir bacım deseler size ne dersiniz? Bakın vahdet-i vücut kitabını bir okuyayım ondan. Yok. Ama Özden abla o şey eleştirisi öz... Yani, ha, yazdığını anlatmak istediğimi anlamıyorlar. Yani birisini görseniz vahdet-i vücut akidesinde onu tenkit eder misiniz? Tenkit eder misiniz? Şimdi işte Nişe'nin dediği şey küfür olduğunu bilirsek. Güzel. Ben yani o konuda küfür olduğunu öğrendikten sonra aynısını da imamda görürseniz. Ama şimdi şu var. Mesela benim güvendiğim bir insan bunun tam aksini güvendiğim bir insan. Onlar da hocalarına güveniyor. Diyemez bizim hocamız. O zaman... Bak az önceki söylediğim sözlerin yerini söyledim mi ben? Bu konuda inşallah tekrar konuşacağız. Söyledim bak sözlerin yerini ben... söylemiyorum. Sohbetteki takdir de bu benim. Bu söze ne diyorsunuz diyorum. Hocam küfür. Hocam Allah aşkına kim demiş diyorlar. Yok demem. Önce bu sözü güzel anlayın, hükmünü verin. Gidiyorum, bir hafta durmadan telefon çalıyor. Arkasından diyorum, İmam-ı Rabbani demiş. Bak İmam-ı Rabbani böyle demiş desem, onun bir hikmeti vardır diye savuşturuyorlar. İnsanlar hakkı kişilere bağlamış. Ama bir de şu var yani, biz insanları kusursuz olarak görmek o zaman... Yok, kusursuz görmek değil zaten. Hatasız da hatasız. Bu akide. Ama onlar da mesela Peygamber Efendimiz de diyor, ben de bir insanım diyor. Tam da akide mi? Akidesi bu onun hatayla gideceği mahallede. Mesela bakıyorsun bir bal şerbeti olayı yani veya iftirayı veya evet. Eşlerinin ve düzeltiliyor peygamber. Peygamber yani, düzeltiliyor. Peygamberce peygamberde böyle bir hata olduğuna göre bir alimde de bir eksiklik kursu. Peki bunu kim anlar? Ben o konulara zaten hiçbir zaman şey yapmadım yani girmedim o konulara. Kuvveti kitabında diyor bak şimdi. İmama bakış açım var. Bak şimdi sen peygamberi güzel dedin. O bir hata ediyor değil mi? Az önce ben dedim ki peygamber bile masum değildir mutlak. Peki Hüneyn'in kitabında bizim imamlarımız verdiği hükümde hiç hatasızdır desem. Bak onu ben görmedim hiç. Gösterebiliriz mi? Hüneyn'in bir zaman yani şey kitabında olur. Bu asıl bir durum. Yani Hüneyn'in kitabında bak. Hüneyn'in bunu işkembeden atmıyor dedim. Kitaplardan atmıyor. Bunu gösterirsen bak bunu haklısı göster hocam dersiniz. Tamam inşallah. Peki ben sizi ben tanıştığıma memnun oldum. Allah razı olsun.